حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ امرت کا عطر یا سرما لگانا سنت ادا کرنے کی نیت سے کیسا ہے جبکہ لوگ اس کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہوں؟ رات کو سوتے وقت خوب سرما لگائے، کس نے منع کیا؟ عوام کے سامنے سرما لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح عطر بھی جب گھر میں نماز پڑھتا ہے تو نماز کی تعظیم کی نیت سے خوب عطر لگائے، عطر میں نہا لے، یہ محاورہ ہے، نہا لے یعنی بہت زیادہ لگا لے۔ عوام میں ایسے انداز سے امرت کو بچنا چاہیے جس سے لوگ اس کی طرف اٹریک ہو مائل۔ کتاب چاہ رہا میرا، اس میں امرت کے لیے میں نے 19 مشورے لکھے، جن میں عطر کا مشورہ بھی ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ نفس پڑھنے نہیں دے گا، ہو اگر نفس کو مار کے آپ پڑھیے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا، اور شاید امرت کے عنوان پر میرا یہ کتابچہ تاریخی کتابچہ ہوگا، آج تک اردو میں آپ نے کہیں بھی شاید نہ دیکھا ہو انشاءاللہ۔ ایسے دل کے چور پکڑنے کی میں نے کوشش کی ہے، آپ پڑھیے گا، لے کر ڈھیر بانٹے تو آپ بانٹو گے انشاءاللہ، امید ہے۔ کم از کم ہر استاد بھائی یہ نیت کر لے کہ 112 لے کر میں ضرور بانٹوں گا، بہت بہت ثواب ملے گا، مدرسے کے ہر طالب علم تک بھی پہنچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ